Så, hallå, hallå. Jag slår på micken. Jag vet inte om det hörs jag slår på micken. Jag slår på micken. Hej, jag heter Sven Henning. Många brukar kalla mig för faster Sven Henning. Det var min mor, hon gick bort för många, många år sedan. Jag var jätteliten då, den historien tar vi en annan gång. Hon döpte mig till Sven Henning. Hon kallar mig ibland, hon förkortar mitt namn ibland till SH. Hon sa så här: nu får du faktiskt vara tyst, sa hon. Och då blev det ju SH. Så kan man säga också på svenska. Egentligen, jag har inte riktigt den här dialekten när jag pratar. Jag pratar, det kallas för skaraborska. Ja, det låter så vidrigt, det låter så hemskt. Det går inte att prata så. Så då tänkte jag att jag börjar prata så här. Så det brukar funka bättre. Jag får bättre hjälp när jag pratar så här, när jag pratar på skaraborska. Då får folk titta på mig bara, du är ju knäpp. Och då tänker jag, ja men inte lika knäpp som du. Så att det har blivit bra så i alla fall. Så jag pratar så här. Jo, idag tänkte jag ge tips på hur man gör när man duschar och sen ska torka sig. Det är ett jätteproblem för mig, det här med att man ska duscha och sen så ska man torka sig. Jag har provat flera sätt. Och jag har kommit fram till att handduken, när man torkar sig, det är bäst att använda en handduk. Jag har provat med sån här papperskasse från ICA, funkar inte bra. Jag har provat med en plastpåse från, jag tror det var Willys. De har en specialkasse där, men det funkar inte heller bra. Och jag har provat med såna här kassar från IKEA, ni vet de här blåa. De är gula när man går i butiken, men sen så blir de blå när man går ut. De har provat, de funkar inte heller. Jag har inte varit på Ullared på GK sen, så jag vet inte. Det kvarstår att testa, vi får se någon gång. Men i alla fall, använd en handduk. Gärna en större handduk, jag har provat små handdukar också, men då måste man ha så många. Så det går inte. Och jag har så jättelångt hår. Ni vet, det går ner till knäna. Och så med sån här en liten handduk. Du vet, jag får ta flera stycken lappar och lappar. Det går inte. Det går inte alls. Ta stor handduk. Så. Handduken ska vara i det rummet du duschar. Tro mig. Jag har provat många gånger på många olika sätt att lägga handduken i ett annat rum. Men det som händer då är att det blir så vått, det blir så blött hela vägen fram till där du hittar handduken. Det har faktiskt hänt att jag har lagt handduken så långt bort så att när jag kommer till handduken då är jag torr. Hela jag är helt torr och då tänker jag, varför gjorde jag så här? Jo, tänker jag säga Sven Henning, du ska lära dig hur är bästa sättet att torka sig efter duschen. Och det var ju ett bra sätt i och för sig, men det var så vått hela vägen tillbaka till duschen. Så då fick jag ta handduken, som jag ju då inte behövde för jag var helt torr. Och så fick jag torka hela vägen tillbaka till duschen. Det tog jättelång tid, jag hade inte arbetat den dagen. Jag började på morgonen och sen så, nej, det tog sån tid att torka upp hela vägen. Så att jag arbetade ingenting den dagen, det blev ingenting. Nej, så då har jag provat att lägga handduken lite närmare varje gång. Mm. Och det jag har upptäckt, för att slippa alla dessa våta fläckar på golvet, så behöver handduken vara i det rummet du duschar. Det är jättebra, men det du får tänka på när du har handduken i samma rum som du duschar, ofta så är det faktiskt också bäst att duscha i det rummet där duschen är. Jag har provat att koppla ihop vattenslangarna. Så att duschen når ut i vardagsrummet, men det blev jättevått där också. Det blev vått överallt, det blev soffan, det blev vardagsrumsbordet, det blev stereo, det blev tvn. Försäkringsbolaget blev inte glada. När jag sa att hej, jag har duschat i vardagsrummet och då sa bara, vad säger du? Ja, jag har duschat i vardagsrummet, sa jag. Och de blev så chockade så de tänkte att nej, men hon är ju knäpp i huvudet. Och då tänkte jag igen, inte så knäpp som du är. Nej, precis, så tänkte jag då. För jag tänkte att nej, Sven Henning, hon är smartare hon, det vet inte du. Ja, så, alltså, duscha gärna i det rummet där duschen är. Koppla inte på vidare, det blir inget bra. Nej, duscha i det rummet som duschen är. Ja, lägg handduken i det rummet. Men, nu kommer det du får tänka på. Blöt inte ner handduken i det rummet du duschar i. Nej, det blir jättesvårt att torka sig då. Tro mig, jag har provat flera gånger. Jag har provat med stora handdukar, jag har provat med små handdukar. Våta handdukar fungerar inte att torka sig med. Nej, du måste ha en torr handduk. Så lägg den på ett ställe där vattnet inte kommer åt. Så, det var allt för idag. Mitt tips är alltså, ha handduken i samma rum som du duschar. Och ett litet extra tips för dagen. Duscha i det rummet där duschen är. Koppla inte duschen vidare. Det blir inget bra. Med det vill jag säga tack för idag. Och vet ni vad? Ha en fantastisk dag. Tack och hej!